الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوا وأسبغ عليهم نعمه ليشكروه، والصلاة والسلام على نبينا محمد دعا إلى توحيد الله وصبر على الأذى في ذلك حتى استقرت عقيدة التوحيد واندحر الشرك وأهله، وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وجاهد في الله حق جهاد. أما بعد، ötən dərsimizdə Şeyx Hüsnə Muhammed ibn Abdülvahabın 4 qayda adında olan kitabının 3-cü qaydasını şərh etdik. Bu gün inşallah Allahın izniylə 4-cü qaydadayıq. Və xülasə olaraq ötən keçmiş qaydaları qısa nəzərdən keçirək. Və 1-ci qaydada müəllif bizə izah etdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə yaşayan müşriklər Allah subhanahu wa ta'ala'nı inkar edənlər, inkar edən qövm, inkar edən kəslər deyildilər. Əksinə, Allah subhanahu wa ta'ala'nı tək yaradan, öldürən, ruzu verən, hər bir şeyin hökm əlində olan olduğunu etiqad edirdilər. Lakin müəllif bildirdi ki, bu etiqad, bu inanc, Allah barəsində olan bu inanc onları İslamı salmamışdı. İkinci qayda müəllif bizə izah etdi ki, belə bir kəslərin müşrik olmasının, kafir olmasının səbəbi də o idi ki, Allaha yaxınlaşmaq məqsədi ilə Allahdan qeyrisinə ibadət və yaxud Allahdan qeyrisinə ibadət edirdilər o məqsədlə ki, ibadət etdikləri şeylər onlar üçün Allah yanında şəfaətçilər olacaq. İkinci qayda müəllif bizə bu izah etdi. Və üçüncü qayda müəllif bizə izah etdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dönəmində bəzi insanlar günəşə, aya, bəzi insanlar daşa, ağaca ibadət edirdi. Bəziləri övliyalara, salihlərə ibadət edirdi. Bəziləri də peyğəmbərlərə, bəziləri də mələklərə ibadət edirdi. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunların heç birinin arasında fərq qoymamış, hamısı ilə vuruşmuş, hamısının qanlarını və mallarını halal görmüşdü. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm salihə, övləyə, peyğəmbərə ibadət edənlə daşa, ağaca ibadət edən arasında fərq qoymamış, hamısını eyni cinsdən, eyni sinfdən saymış. Və bu gün də biz inşallah 4-cü qaydadayıq. 4-cü qaydanı Allah Taala'nın izni ilə izah etməyə çalışacağıq. Və 4-cü qayda müəllif buyurur: "Əl-qaidatu ər-rabi'atu ənnə müşriki zamaninə ağlazu şirkan minəl əvvəlin." لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركب في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذ هم يشركون مألف ترنق عيد بيرور زمانımızın müşrikleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dövründe yaşayan müşriklerden daha pisdilər. Çünki onlar əminəman və heç bir bəlanın olmadığı vaxtda Allaha şərik qoşurdular. Çətin anlarda isə tək Allaha yönəlirdilər. Zamanımızın müşrikləri isə həm əminəman, həm də çətin anlarda da belə Allaha şərik qoşurlar. Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə yaşayan müşriklərin ancaq əmin aman vaxtda, ancaq əmin aman vaxtda Allaha şərik qoşduqlarına aid dəlil Allah Tealənin ayəsi. Onlar, Allah Teala buyurur, onlar gəmiyə mindikləri zaman dini yalnız Allaha məxsus edərək ona dua edirdilər. Allah onları xilas edib quruya çıxaran kimi yenə də ona şərik qoşurdular. Bu müəllifin zikr etdiyi 4-cü qayda idi. Hədihi nəticətu qaidətin hiyə nəticətun limə səbəqə, yəni mürattibətən alə mə səbəqə. Bu 4-cü qayda, bundan əvvəl ötüb keçən qaydaların nəticəsidir. Və o qaydaların üzərində tərtib oluna biləcək, tətbiq oluna biləcək qaydadır. إذا تقرر أن المشركين في هذا الزمان من جنس المشركين في كل زمان من جنس مشرك الجاهلية وإن كانوا ينتسبون إلى الملة والإسلام ولهم صلوات ولهم تعبدات إذا كانوا من جنسهم والشرك الذي فعلوه هو الذي فعله الأولون فربما زادت الحال وهو الذي بينه الشيخ في هذه القاعدة بأن مشرك هذا الزمان أغلظ شركا من مشرك أهل الجاهلية. Bilindi ki bu zamanın müşrikleri elə hər bir zamanda yaşayan müşriklerin cinsindəndir. Bilindi ki bu zamanın müşrikleri elə hər bir zamanda yaşayan müşriklerin cinsindəndir. Cahiliyyə dövründə yaşayan müşriklerin cinsindən sayılır. İslam dininə nisbət olunsalar da belə bu zamanın müşrikleri hər bir zamanda yaşayan müşriklerin cinsindən sayılır. İslam'a nisbət olunsalar da belə, onların namazları olsa da belə və müxtəlif ibadət növləri olsalar da belə. İzə kənu min cinsihim və şirku ləzi fəaluhu huvə ləzi fəalu ələvvəlun. Yəni, onlar zamanımızın müşrikleri bundan əvvəl ötüb keçmiş ümmətlərin müşriklerin cinsindəndir və etdiyi şirkdə əvvəlki müşriklerin etdiyi şirkdəndir. Halları budur. Və ola bilsin də ki, zamanımızın müşriklerini ötən ümmətlərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'in dövründə yaşayan müşriklerden hansısa bir hal fərqləndirsin. Ola bilsin ki, bizim zamanımızda yaşayan müşrikleri Peyğəmbərin dönəmində yaşayan müşriklərdən hansısa bir hal fərqləndirsin. O halda, hansı haldır? O halda müəllif bu qaydada qeyd etdi, bildirdi ki, zamanımızın müşrikləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə yaşayan müşriklərdən daha pisdirlər. Limə? Nə üçün? Liyənnə Allah Cəllə və Alə vəsəfə əhləl cəhliyyəti bi ənham yüşrikuna firraxai وَأَمَّا فِي الشِّدَّةِ فَإِنَّهُمْ يُوَحِدُونَ Çünki Allah Subhanahu ve Teala Qur'an-ı Kerim'de cahiliyyət dövründə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönemində yaşayan müşrikleri belə vəsf etmişdi. Vəsf edib bildirmişdi ki Allah Teala o müşriklər əminəman vaxta Allah'a şərik qoşurlar. Heç bir bəlanın, heç bir çətinliyin olmadığı vaxta Allah'a şərik qoşurlar. Lakin bəla gəldikdə, şiddət anlar baş verdikdə, çətin anlarda isə tək Allaha yönəlib, tək Allaha tapınırdılar. Necə ki, bu barədə Allah Teala onlar barəsində buyurur, deyir ki, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمَ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْأَرُونَ Allah Teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dönəmində yaşayan müşriklərin halını vəsf edərək bildirir ki, sizə verilən nemətlərin hamısı Allahdandır. Sonra sizə bəla gəldiyi zaman yüksək səslə ona yalvarıb dua edirsiniz. Və bu ayənin arxasınca və Allah Teala davam edir buyurur ki: "Thumma iza kashafa durru ankum iza fariqun minkum bi rabbihim yushrikun." Allah Teala bildirir ki, sonra Allah sizdən o çətinliyi aradan qaldırdıqda, Allah Teala o çətinliyi sizdən aradan qaldırdıqda, sizdən bəziləri yenə də öz rəblərinə, Allahlarına şərik qoşurlar. Və Allah Teala ayədə onların hallarını çox gözəl bir şəkildə vəsf edib bildirdi ki, çətin anlar baş verdikdə, bəlaya düçar olduqda Allaha sığınıb, Allaha tapınırdılar, Allaha öz dualarını, ibadətlərini çətinləşdirdilər. Lakin əminaman bir zamana, əminaman bir ana gəlib çıxdıqda yenə də Allaha şərik qoşurdular. Və başqa bir ayədə Allah Teala buyurur ki, və həmçinin bu ayənin də müəllif qaydada zikr etmişdi. Fəidə rəkibə fil fülkü da'abullaha muhlisinə ləhuddin fələmmə nəccahəm ilə albərru idhəm yüşrikun. Onlar gəmiyə mindikləri zaman dini xalis Allaha məxsus edərək tək Allaha dua edirdilər Lakin o vaxt ki Allah Teala onları quruya çıxartdı, xilas etdi, onlar yenə də Allaha şəriklər qoşurlar. İzə təəmmeltə əl-hələ vəl-həl fə ulaikə yüşrikunə fi həl-rəxə və əmmə izə məsədhumul bəsə və məsədhumul darra fə innəhum yuxlisun və yuvahidun da'avullahu muhlisun ləhuddin. Sən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dönəmində yaşayan müşriklərin halı ilə zamanımızın müşriklərinin halının üzərində təəmmül etsən, fikirlərsən, görərsən ki, Peyğəmbərin dönəmində yaşayan müşriklər yalnız əminəman vaxta, yalnız əminəman vaxta, heç bir bəlanın olmadığı vaxta Allah şərik qoşurlar. Elə ki, onlara bir çətinlik üz verdi, bir pislik, bir şiddət, bir bəla üz verdi, Allahı təkləşdirib, xalis Allahdan kömək istəyib, xalis Allaha yönələrlər. Əmmə müşriku həzihil əzminəti, fə innəhum idə məssəhumu dur, fəzəu ilə idəruz, əvul Hüseyn, əvul Bədəvi, əv ilə əxiri ənva'in nəz, əvul məvtə, əllədin yətəvəccəhuna iləyhim. İzə məsədhumu darra, fəzəu ilə əşcar, və ilə əhcar, və nəhv dəlik. Lakin zamanımızın, bu zamanın müşrikləri onlara bir pislik gəldikdə, bir bəlaya düçar olduqda, bir çətinliklə rastlaşdıqda Allaha deyil, Aydarusa, Hüseynə, Əhməd Bədəviyə, Əbdülqadir Ceylaniyə yönəlib onlara tapınırlar və yaxud başqa-başqa övliyaların meyyitlərinə tapınırlar, qəbirlərinə tapınıb sığınırlar, onlara dua edib onlardan kömək istəyirlər. Və yaxud daşlara, ağaclara dua edirlər, onlara yalvarırlar. Və hədə lə şəkkə ənəhu əzəmu min şirkil əvvəlin və şək də yoxdur ki, bu, bundan əvvəl yaşamış müşriklərin etdiyi şirkdən daha pisdir. Zamanımızın müşriklərinin etdiyi şirk, əvvəlki Peyğəmbərin dönündə yaşayan müşriklərin etdiyi şirkdən daha pisdir. Lənnə müşrikunə fi həleyn. Çünki zamanımızın müşrikləri hər iki halda da Allah şərik qoşurlar. Həm əminəman vaxtda, həm də bəla gəldikdə. Vəl-müşrikunə əl-əvvəlun yüşrikunə fi həlin vahidətin. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dönəmində yaşayan müşriklər yalnız bir halda Allah şərik qoşurlar, yəni əminəman halda. Lakin bəla gəldikdə isə yalnız Allah xatırladırlar, yalnız Allaha tapınıb, Allah yönənirlər. ولكن من يفقه هذا ومن يفهم هذا ومن يشف عليه هذا الأمر حتى يكون يقينيا عنده. Lakin bunu başa düşen kimdir? Lakin bunu başa düşen var mı? Yoktu bunu başa düşen. Bunu anlayabilen yoktu. Bu işi götür koy edebilen, derk edebilen yoktu. لأن بعض الناس قد يقول هؤلاء يصلون وَيُزَكُّونَ وَيَسُومُونَ فَكَيْفَ يَكُونُونَ أَغْلَظَ شِرْكًا مِنَ الْأَوَّلِينَ. Çünki bəzi insanlar deyirlər ki, bunlar namaz qılırlar, bunlar zəkat verirlər, oruç tuturlar. Bunlar necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dönəmində yaşayan müşriklərdən pis ola bilərlər? Və yax, bunlar şirk baxımından necə fərqlənə bilərlər? Daha doğrusu, necə eyni ola bilərlər? نَقُولُ الْعُمْدَةُ عَلَى أَصْلِ الدِّينِ لأن هذه العبادات بلا توحيد لا تنفع. Və biz də cavabında buyuruq ki, önəm verilən şey, qiymət verilən şey, meyar dinin əslindən ölçülür. Meyar dinin əslidir. Çünki bu ibadətlər tövhidsiz heç bir faydası yoxdur. Bu qədər ibadətlər əgər tövhid olmazsa heç bir faydası yoxdur. Kəmə zəkərnə fi əvvəl kələm, necə ki bunu, bundan əvvəlki dərslərdə biz zikir etmişdik, xatırlatmışdıq. Kəmə lə tənfə əssalatu bilə taharətin, necə ki bildirmişdik ki, dəstəmaz olmadığı halda namaz fayda vermirsə, feydəkənə hünəkə, necə ki dəstəmaz olmadığı halda namaz fayda vermədiyi kimi. Çünki dəstəmaz olmadıqda namaz fayda vermir, çünki dəstəmaz namazın salamat olması üçün, səhi olması üçün olan şərtlərindir. Fəcə kənə hunəkə ibadətun azimə və ma'a şirki fəinnəhə la tənfə və la tuqbalu. Və nə qədər də əzəmətli ibadətlər olur olsun, əgər şirk varsa, əgər insanda şirk varsa, o ibadətlərin heç biri faydası yoxdur və heç biri qəbul olunmur. Fə keyfə idə kənə yüşrikü fi həlir rəxa və fi həlir şiddə. Bəs onda insan həm əminəman vaxta, həm də çətin vaxta Allah şərik qoşarsa, bəs onda necə? Və qəd zəkərə bəadul uləmə, ənəhu ləqiyə rəculən min əhli taif, قبل انتشار الدعوة هناك ومعرفة الناس بالدعوة والتوحيد فقال له هذا فبعض عالمنار ذكر edib deyirlər ki Taif şəhərində və bu hadisə Muhammed ibn Abdülvahabın dəvətinin yayılmasından apardığı dəvətin tövhid dəvətinin yayılmasından qabaq baş verib bu hadisə. Və bəzi alimlər deyirlər ki, bu hadisə baş verib Taifdə. Taifdə belə bir hadisə baş verir ki, Taifdə olan alimlərdən biri adi bir kəslə görüşür. Və görüşdükdə ona buyurub deyir ki, Hə ulə əhli Taif, idə cəətxumu şiddə, fəzə ulə ibn Əbbəs. Alim bu sıravi bir kəsə buyurur, deyir ki, bu Taif əhli, əgər onlar bir bəlaya düçar olduqda, bir çətinliyə düşdükdə, Allahı buraxıb İbn Abbasa yönəlirlər. İbn Abbasa tapınırlar, ondan kömək istəyirlər, ona yalvarırlar. Və la ya'rifun Allah və Allahı da tanımırlar. Allaha yönəlmirlər, Allahı unudurlar. Fəqal əl-əxər ləhu və həmin o kəs də cavabında alimə buyurur, deyir ki, Mə'rifəti İbn Abbas təkfi. Bu insanların İbn Abbas'ı tanıması, təkcə İbn Abbas'a yönəlmələri, İbn Abbas'a tapınmaları onlar üçün kifayətdir. Və hədə növ'un min ənva' şirkiyyət əlləti təqəlqələt fin nüfus nəsu ma'ha Allah cəllə və alə firraxa və şiddə, o fi şiddə. Və bu növ olan şirklər, artıq insanların nəfsində çox böyük yer almışdı, insanlar nəfsində bu dolmuşdu və o həddə gəlib çatıblar ki, artıq Allaha da unudublar, nə çətin anda, nə də ki, əmin-əman anda Allah xatırlamırlar. Və hədə kəthirun, kəthirul yom, fəhərrik tara və bu da çox yayqın yayılmış bir şeydir bugünkü günlərdə, araşdırsan görərsən. Və nəs fi acibin fi hədəl əmr. فالله جل وعلا أنعم علينا في هذه البلاد أننا لا نرى ولا نسمع ما يقلقنا من هذه الأمور الشركية والكفر الأكبر والشرك الأكبر بالله جل وعلا. Və insanların halı bu işlə əlaqəli, bu işdə insanların halı çox əzaibdir. Allah subhanahu wa ta'ala bizə bu şəhərdə, bu şəhərlərdə böyük nimətlər bəxş edib. Yəni, Salih Şeyx Saudi Ərəbistan nəzərdədir, özlərinin yaşadığı şəhəri. Və deyir ki, Allah subhanətə ilə bizə bu şəhərlərdə böyük bir nimətlər bəxş edib. Və biz, bizi narahat edə biləcək böyük küfür, böyük şirk, böyük küfürlə, böyük şirklə rastlaşmırıq. Onları görmürük. Hansı ki, onlar narahat edirlər. وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْبِلَادِ الَّتِي تَكْثُرُ ف۪يهَا الشِّرْكِيَّاتِ كَبَعْدَ جِهَاتِ مِصْرِ وَبَعْدَ جِهَاتِ السُّودَانِ وَأَفْرِيقِيَا وَبَعْدَ جِهَاتِ الْبَاكِسْتَانِ وَالْهِنْدِ وَنَهُ ذَلِكِ وَالْعِرَاقِ وَسُورِيَا وَنَهُ ذَلِكِ رَأَى عَجَبًا وَالنَّاسِ يَتَوَجَّهُونَ إِلَى هَذِي الْأَضْرِهَا وَإِلَى مَدَافِنِ الْأَوْلِيَاءِ بَلْ وَغَيْرِ الْأَوْلِيَاءِ وَيَعْتَقِدُونَ فِيهِمْ الْإِعْتِقَادَاتِ جَعَلُوا لَهُمْ نَصِيبًا مِنَ الْآلِهَةِ مِنَ الْإِلَهِيَّةِ. Və deyir ki, kim şirkin və küfrün, böyük şirkin və böyük küfrün həddindən artıq yayğın şəkildə yayılmış yerlərə getsə, misal üçün, Misrin bəzi yerinə, Misirin bəzi tərəflərinə və yaxud Sudanın bəzi tərəflərinə, Afrikaya və Pakistanın bəzi hissələrinə, Hindistana, İraqa və Suriyaya getsə, insanların halını orada çox əzab bir şəkildə görər. Görər ki, insanlar pirlərə, daşlara, ağaclara yönəlib onlara tapınıb, onlardan kömək istəyirlər. Övliyaların bastırıldığı yerlərdə onların qəbirlərinə yönəlirlər. Və yaxud bəzən də heç əksinə övlü olmayanlara tapınıb yönəlirlər və onlar barəsində, onlar haqqında, onların uluhiyyətdən, ilahlıqdan bir paylarının olduğunu etiqad edirlər. Vallahu cəllə və alə ləhul haqqul əəzəm fi ixlasid din ləhu və əəzəm mən yəstəhiquhu cəllə və alə ən yu'abbədu əl-qalbu ləhu. Və Allah Teala haqqı çox əzəmətlidir. Allah haqqıdır ki, din xalis ona yönəldilsin, tək o ibadət olunsun və onun Allahın haqqındandır ki, qəlb bütövlüklə ona qulluqda dursun. وَاَنْ لَا تَكُونَ ثَمَّ عِبَادَةً إِلَّا لَهُ سُبْحَانَهُ دُونَ مَا سِوَاهُ كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَى فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Və Allahın haqqındandır ki, qəlb bütövlüklə ona qulluqda dursun və qəlbdə Allaha olan ibadətdən başqa bir şey olmasın. Necə ki, Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, kim Allahla, kim Rəbbi ilə görüşməyə ümid bəsləyirsə, salih əməl etsin və Allahına, Rəbbinə olan ibadətdə, Rəbbinə etdiyi ibadətdə heç bir kəsi şərik qoşmasın. Və qalə cəllə və alə fil hədithil qudsi, ənə əğnə şürəkəi əni şirk, mən amilə əmələn, əşrəkə fiyhi məi qeyri, tərəqtuhu və şirkəhu. فإذا كان هذا في الرياء يقصد المرء بالعمل غير الله جل وعلا يقصد رؤية فلان و قدسي حديثة gelir ki قدسي حديثة gelir ki Allah تعالى deyir ki من mənə şərik qoşulmasından ehtiyacsızam mənim şərik mənə şərik qoşulmasına ehtiyacım yoxdur. Kim bir əməl edərsə və o əməldə başqasını mənə şərik qoşarsa, həmin elə o şərik qoşanın özünü də, onun qoşduğu şirki də tərk edərəm. Onları başlı-başına bıraxaram. Və fikir versək, bu hədis riya haqqındadır. Bu hədis riya haqqındadır. İnsan əməl etdikdə, insan hər hansı bir əməl etdikdə, əməli Allah üçün deyil, Allahdan qeyrisi üçün edir. Allahdan qeyrisini özünü göstərmək üçün və eşitdirmək üçün edir. Və belə bir kəs barəsində Allah Teala deyir ki, mən mənə şərik qoşulmaqdan uzaqam, şəriklərə ehtiyacım yoxdur. Kim bir əməl edərsə və o əməldə başqasını mənə şərik qoşarsa, yəni riya edərsə və özünü göstərərsə Allahdan qeyrisinə, mən onun özünü də mənə qoşduğu şəriki də başlı-başına bıraxaram, onları tərk edərəm. Və mücərrət bir riya haqqında, kiçik şirk haqqında Allah-u Teala buyurur ki, həmin o kəsi də onun qoşduğu şəriki də başlı-başına bıraxaram. Bəs insan Allahdan qeyrisinə İbadətdə Allahdan qeyrisinə yönələrsə bəs onda necə? Fəkeyfə bi təvəccüh bil ibadət li qeyri illə cəllə və alə kən yədua qeyri Allah və ən yəştəqitə bi qeyri illə əv yəndirə li qeyri illə əv yədbəxə li qeyri illə əv ən yəstəidə bi qeyri illə bimə lə yəqdir aleyhi illə Allah əv ən yəştəqitə bi qeyri illə fimə lə yəqdir aleyhi illə Allah. Əgər riya haqqında Allah Teala belə bir təhdid edirsə ki, insan əməl etdikdə o əməlini Allahdan qeyrisinə eşitdirməkdən və yaxud göstərməkdən ötəri edirsə, belə bir kəs barəsində Allah Teala buyurur ki, mən onu da onun qoşduğu şəriki də tərk eləyərəm, başlı-başına bıraxaram. Bəs insan Allahdan qeyrisinə dua etsə onda necə? Allahdan qeyrisindən kömək istəsə necə? Allahdan qeyrisinə nəzir versə necə? Allahdan qeyrisinə qurban kəssə, Allahdan qeyrisinə sığınsa, tapınsa, yalvarsa, kömək istəsə, Allahdan qeyrisinə təvəkkül etsə necə onda? Şirk haqqında Allah Teala belə bir təhdid, belə bir təşdid edib insanları. Bəs böyük şirk etsə insan, bu sadaladığım ibadət növlərini Allahdan qeyrisinə etsə, bəs onda onun halı necə olar? Və qalə cəllə və alə müxbirən alə həl kuffar finnər Və Allah Teala cəhənnəmdə kafirlərin necə olacaqları barəsində, müşriklərin necə olacaqları barəsində buyurur, deyir ki, Təllahi in künnə ləfi zalalin mubin id nusəvvikum bi rabbil aləmin. Cəhənnəmdə olan müşriklər, cəhənnəmdə olan kafirlər öz ibadət etdikləri, Allaha qoşduqları şəriklərə belə xitab edib deyəcəklər ki, Allaha and olsun ki, biz zəlalət içindəydik. Sizləri aləmlərin Rəbbinə ortaq etdiyimizə görə, aləmlərin Rəbbinə ortaq etdiyimizə görə biz zəlalət içindəydik. Yəni bu cəhənnəmdə olan insanların halıdır. Onlar öz ibadət etdiklərinə peşmancasına belə xitab edib deyəcəklər. Qal al-ulama ma sawwahum bi rabbil alamin fi annahum yakhluqun wa yarzuqun wa yuhyun wa yumitun wa inma sawwahum bi rabbil alamin fil ibada fi an tawajjahu lahum bi ba'd al ibada fasaru musawwina li hadhihi al-alihati al-batila billahi jalla wa ala fi istihqaq al ibada. Və alimlər, müfəssirlər bu ayə barəsində buyurub deyirlər ki, ayədə keçən kəslər, müşriklər, kafirlər, hansı ki onlar cəhənnəmə düşdükdə dünyada ibadət etdikləri şeyləri xitab edib deyirlər ki, Allaha and olsun ki, biz zəlalət hissində idik, sizləri aləmlərin Rəbbinə ortaq qoşduğumuza görə. Müfəssirlər dedilər ki, onlar o xitab etdikləri kəsi Allaha yaratmaqda, ruzu verməkdə, öldürməkdə, diriltməkdə ortaq qoşmamışdılar. Yəni, həmin şeylər barəsində etiqad eləmirdilər ki, bunlar öldürür, dirildir, ruzu verir, yaradır. Onlar barəsində belə etiqadda deyirdilər. Yəni, bu məsələlərdə Allaha ortaq qoşmamışdılar. Ortaq qoşmuşdular onları Allaha nədə? Hansı məsələdə? İbadətdə. Onları Allaha ibadətdə ortaq eləmişdilər, şərik eləmişdilər. Onlara da ibadət edirdilər, onlara da yönəlirdilər. Allahın haqqı olan ibadət növlərini, duanı, qurbanı, təvəkkülü və s. ibadət növlərini Allaha deyil, Allahdan başqasına da yönəldirdilər. Və batil ilahları aləmlərin Rəbbi olan Allaha ortaq qoşmuşdular. Fəsəvvəv əl-xalqə bil-xaliki cəllə və alə və məxluqu xaliqə ortaq etmişdilər. Və hədə əşbə mə yəkunu minəl zulmi və əqbəxə mə yəkunu minəl ətiqadi alə haqq illəhi cəllə və alə. Və bu zülm olaraq necə də pis əməl və Allahın haqqına qarşı edilə biləcək necə də pis etiqaddır. İz haqquhu subhanahu və ta'alə icləluhu və ta'zimuhu və təvhiduhu və l-ixlasu ləhu. Və Allahın haqqı odur ki, o ən uca tutulmalıdır, təzim edilməlidir, təkləşdirilməlidir, din xalis ona yönəldilməlidir. Və li'itirafu lahu bi kulli kamal və hər bir kamil vəsiflərlə təsdiq edilməlidir. Və vasfuhu cəllə və alə bi nu'utul cimali vəl cəlali vəl kamal və Allah haqlıdır ki, bütün gözəl sifətlərlə, bütün gözəl xislətlərlə vəsf olunsun, etiraf edilsin. Və biz bu dördüncü qaydadan bu dördüncü qayda kitabın sonuncu qaydasıydı və Allah-u Teala'nın izniyle biz bu qaydanı bitirdik. Allah-u Teala'nın müvəffəqiyyəti ilə və köməyi ilə kitabı bitirdik və biz bu qaydada açıq-aşkar bir şəkildə müəllifin qəbirlərə ibadət edən, onlardan kömək istəyən, onlara tapınan kəslərə qarşı mövqeyini gördük və müəllif açıq-aşkar bir şəkildə onlara qarşı olan mövqeyini bildirdi və nəzərə salmaq lazımdır ki, müəllif bu sözləri ilə ənə müşriki zəmanənə ağladır şirkə minəl avvalin ləənəl avvalin yüşrikuna fırraxa və yuxlisuna fışiddə. Müəllif bu sözləri ilə, hansı ki müəllif buyurdu ki, zamanımızın müşrikləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dönəmində yaşayan müşriklərdən daha pisdilər. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dönəmindəki yaşayan müşriklər yalnız əmin-əman vaxtı Allah'a şərik qoşurdular. Çətin vaxtlarda bəla gəldikdə isə tək Allaha yönəlib, tək Allaha tapınırdılar. O müşriku zəmənə şirkuhum daim firraxa və şiddə. Və zamanımızın müşrikləri isə onların şirkləri daim idi. Həm şiddət vaxtlardan, həm çətin vaxtlarda bəla gəldi, gələn vaxtda da Allaha şərik qoşurdular və həmçini əmin-əman vaxtlarda. Və nəzərdən qaçırmaq lazımdır ki, müəllif bu sözləri ilə hansısa başqa bir planetdə yaşayan kəsləri qəsd etmir və yaxud Hindistanda inəyə və yaxud Buddaya ibadət edənləri qəsd etmir. Müəllif öz zamanında onunla mücadilə aparan qəbirlərə ibadət edənləri qəsd edir.